23 su sata. Sova Info. Grad Rijeka potpisala je danas ugovor o bespovratnim EU sredstvima namijenjenima uključivanju mladih s teškoćama i invaliditetom u tržište rada. Ugovor je potpisan u Zagrebu između zamjenika gradonačelnika Marka Filipovića, ministrice kulture Nine Obuljen-Korižnek i ministar rada i mirovinskog sustava Marka Pavića. Ugovorom su gradu Rijeci dodijeljena sredstva u iznosu od 797.785 kuna. Novac će se utrošiti na projekt koji će provoditi kroz narednih 18 mjeseci, a prva ideja provedbe je osnivanje petog umjetničkog ansambla u suradnji s HNK Ivan Plemeniti Zajec, koji bi okupljao osobe s posebnim potrebama po uzoru na programe koji se provode u državama Zapadne Europe. Kulminacija 35. Riječkog karnevala započinje ovu nedjelju točno u podne. Međunarodna karnevalska povorka ove godine broji 104 karnevalske grupe te preko 10.000 sudionika. Gosti ponovno dolaze iz cijele Hrvatske i Europe, a turistički kapaciteti dobro su popunjeni. Promet će biti posebno reguliran od 9 do 23 sata. Za sav se promet zatvara središte grada, omeđeno ulicama Riva, Riva Boduli, Ivana Zajca, Fiumara, Skarpina, Adam Mičeva i Zadarska, te u svim ulicama južno od Korza do obale. Gradski autobusi vozit će po voznom redu, no promet će teći samo sjevernim koridorom. Javni prijevoz se neće naplaćivati. Studentski kulturni centar Rijeka organizira izložbu slovenskog umjetnika Tome Stančića Između. Tema izložbe vezana je uz digitalizaciju te osvještavanje ljudi o tome koliko zapravo nesvjesno dijelimo informacije o sebi, dok u isto vrijeme uživamo u ulasku u privatnost drugih ljudi. Čovjek se tako nalazi u dvije uloge, kao promatrač, voajer koji ulazi u intimu drugih ljudi, dok je s druge strane i on sam promatran. Otvaranje izložbe održava se u galeriji Studentskog kulturnog centra ove subote u 19 sati. I za kraj vremenska prognoza. Sutra nas očekuje djelomično sunčano uz prolazne oblake. Kiše nema, iako je moguća, vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 12 stupnjeva, stoga se toplo obucite. Sovu Info uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.